Nocna Polska, Ewa Redel, Tomasz Żąda, dzień dobry. Rozpoczęliśmy od zespołu Sirens Hill, Karol Wróblewski wraz ze mną w studiu, dzień dobry. Dzień dobry. No to mamy w końcu płytę fizyczną, epkę. Umawialiśmy się jakiś czas temu, że kiedy już będzie płyta, to pojawisz się w studiu i troszkę o niej poopowiadasz. W związku z tym wykorzystałem pretekst, bo widzieliśmy się na koncercie nie tak dawno waszym w Warszawie. No i właściwie stwierdziliśmy, że okej, no to możemy się spotkać i pogadać o płycie. Kiedy całość? Bo to na razie tylko kilka utworów. Liczymy na późną jesień tego roku, znaczy na pewno do tego czasu ukażą się nowe utwory. Jeszcze nie wiemy w jakiej formie, czy to będzie garść kolejnych kawałków, czy już pełnoprawny cały album. Natomiast tak, dotrzymaliśmy słowa, wydaliśmy epkę. Jestem w studiu, dzięki za zaproszenie. No, sporo się wydarzyło od naszej poprzedniej rozmowy. No to opowiadaj. No właśnie, przede wszystkim udało się... Ruszyć na koncerty. Tak, udało się ruszyć na koncerty, planujemy grać tych koncertów więcej, otrzymujemy zaproszenia od klubów, co strasznie nas cieszy, bo okazuje się, że muzyka broni się, przekonuje, wybrzmiewa i to nas strasznie motywuje też do pisania nowych rzeczy. W zasadzie nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o częstotliwość pisania utworów. Myślę, że jeszcze szybciej one powstają. Pracujemy więcej, mamy więcej inspiracji. No i też udało się znaleźć kilku naprawdę wspaniałych producentów, którzy pomagają nam kreować brzmienie tak jak chcemy, co nie było też takie łatwe. Wydawałoby się, że w muzyce rockowej zostało już powiedziane praktycznie wszystko, a okazuje się, że zrobienie płyty, w której gra czterech muzyków, czasem jest jeszcze problematyczne. Tak więc no, udało się znaleźć kogoś naprawdę kreatywnego. Czyli ci producenci to kto? Marcin Buźniak. Naprawdę młody talent. Myślę, że w przededniu wielkiej kariery, tego mu bardzo życzymy. Który no, wykazał się też dużą cierpliwością, jeśli chodzi o nasze marudzenie i nasze szukanie brzmienia. Olek Molak, też bardzo już doświadczony producent, realizator. Przy masterach pan Jacek Gawłowski wspierał. No to sięgacie po najlepszego masteringowca w Polsce. Zgadza się. To było też świetne spotkanie i dużo podpowiedzi ze strony pana Jacka. Wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Pozdrów Jacka przy okazji, jak będziecie pracować po raz kolejny od nas. Od trójki. Okay. To posłuchajmy może jeszcze jednego nagrania. Let's Go Out to była premiera w Nocnej Polsce. Tego nagrania jeszcze nie słyszeliśmy. To jedna z tych absolutnych nowości na epce. Ale też są nagrania, które dobrze znamy, jak choćby Try Your Best, wasz jak dotąd największy przebój. Tak, można powiedzieć, nasz pierwszy utwór, od którego w zasadzie wszystko się zaczęło. Nasze pierwsze spotkanie zaowocowało tym kawałkiem. Kolega Piotrek, gitarzysta, przyniósł riff. Ja się po prostu dołączyłem do tego i tak w magiczny sposób powstał utwór bez żadnej napinki, jak to się mówi, tylko z czystej radości tworzenia i dalej już potoczyła się historia Sirens Hill, kolejne utwory. No tak, tak, tak było dokładnie. Kiedy widziałem Sirens Hill na scenie, to miałem wrażenie, że jesteście nie tylko świetnie grającymi i śpiewającymi, to inna sprawa, tutaj akurat artystami, ale też dobrze jesteście zgrani bardzo. Chyba lubicie robić to razem. Tak, inaczej to nie miałoby sensu, tym bardziej, że jest teraz w ogóle moda na powstawanie różnych zespołów, które się spotykają celem nagrania jednej płyty, a my założyliśmy, że chcemy być po prostu zespołem i będziemy dążyć do tego, żeby przede wszystkim tworzyć w fajnych emocjach, w super atmosferze, szanować się i po prostu być ze sobą. I tak, no, spędzamy codziennie ze sobą mnóstwo czasu, widząc siebie, będąc na telefonie, wymieniając się pomysłami. No tylko taki prawdziwy zespół ma sens. Już wszyscy do tego dojrzeliśmy i tak, tego się planujemy trzymać. Do tej pory grałeś na raz w kilku zespołach. Czy teraz Sirens Hill to jest ta formacja jedyna i najważniejsza? Tak, tak. Czyli co, Small Mechanics już nie istnieje? Small Mechanics w tej chwili powolutku pracuje sobie nad materiałem. Też mój kolega z zespołu ma przerwę, też się angażuje bardziej jako wydawca. Co też jest bardzo fajne, że nas wspiera i też wydał tą epkę, ponieważ ma swoją małą wytwórnię. I tak, w tej chwili priorytetem jest Sirens Hill i myślę, że to jest maks rzeczy, nad którymi chcę się skupić w tej chwili. Czyli założenia na najbliższe dni, tygodnie? Założenia na najbliższe dni, tygodnie. To przygotowanie się do koncertów. Lista powoli się powiększa. I praca nad materiałem po prostu, Sirens Hill. To prawda, że ja bardzo cenię kapele, które zaczynają właśnie od tej strony koncertowej, że to nie jest tak, że wchodzą do studia, nagrywają coś tam i potem albo się uda, albo się nie uda, tylko to ogranie koncertowe, ogranie i kontakt z publicznością powodują, że ta muzyka nabiera innych zupełnie barw. Nie ma ważniejszej rzeczy od grania na żywo. W przypadku muzyki rockowej to faktycznie jest rzecz najważniejsza. Tym bardziej no, radość dzielenia się z ludźmi i sprawdzania, czy to działa, strasznie, szalenie ważna dla zespołu. No nie mówiąc już o wspólnych wyjazdach i jazdą busem po nocach, kiedy ten zespół się bardzo integruje. No pod każdym względem w ogóle granie koncertów jest no, najważniejsze. Płyta w zasadzie jest miłym dodatkiem, można sobie tak to powiedzieć. No widziałem też na koncercie, że macie już całkiem sporą grupę fanów, bo tej publiczności w klubie w Warszawie było dość sporo. No i dziewczyny piszczały pod sceną, jak na Beatlesach po prostu. Jak na Beatlesach. I bisy były do tego jeszcze. No tak, i w ogóle okazało się, że niektórzy ludzie znają już teksty utworów, wiedzą, kiedy wejdzie refren, pojawiało się napięcie. No to było faktycznie bardzo zaskakujące. No i to był ważny koncert, pierwszy warszawski koncert Sirens Hill, czyli koncert w mieście Syreny, bo też o to chodzi w naszej nazwie. Tak, no na pewno niezapomniana przygoda i myślę, że też powstanie klip koncertowy z tamtego wieczoru. No tak, był jakiś operator, kręcił coś bez przerwy. Tak, tak, tak, tak. Planujemy za jakiś czas wypuścić coś zupełnie premierowego z obrazkiem właśnie z klubu Chwila. To w tej chwili, w takim razie na koniec naszego spotkania nagranie Try Your Best, ale w wersji akustycznej na żywo. Czyli co, ze studia czy z koncertu? Z koncertu. To był pierwszy koncert Sirens Hill dla niewielkiej publiczności w Krakowie w ramach So Far Sounds. No jestem bardzo ciekaw, jak wybrzmi w trójkowym eterze. Trójkowej eterze. Trójkowym eterze. Gościem Nocnej Polski był Karol Rubelski, Sarian Skill. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam. Dzięki. There you go again. Yesterday I was grateful man. Now I'm flashback in downtown train. Live like there's nothing left. You're not one to waste your time putting words into my mouth. Koncertowo w trójce zespół Sirens Hill z pewnością do tej epki będziemy wracali nie raz jeszcze w Nocnej Polsce, bo ta muzyka nie jest państwu obca, jest to od wielu tygodni. To może teraz zespół, który już kiedyś zabrzmiał, a potem jakoś zapomniałem o nim. Solk. mogłaś przestrzec chociaż kroplą krwi, roztrzaskać, kiedy stawiało krąg moje ciało w zbyt ogromny dom. Użyczam stóp ciemnym ścieżkom, kradnę sierść nieufnej bestii. Ciało tańczy, póki śpiewa kość. Wargi rozgrzać miał mi nowy świt. Z pół bogów powstawać jeden Bóg. Czterech dłoni zasklepione dno. Użyczam stóp ciemnym ścieżką. Śpiewa kość. Matronika i zespół Salk. To również zresztą tytuł tego albumu. A teraz będzie pytanie na śniadanie. Może na śniadanie to jeszcze za wcześnie, ale pytanie na śniadanie w wykonaniu grupy Bajka. Dlaczego nie? Piszę, dlatego wierzę, poświęcam myśli pierwsze. Oddaję w dzierżawę sny. Uśmiecham się przez łzy. Dobrze robię czy niedobrze, kto sensownie mi odpowie. Dobrze robię czy niedobrze, kto sensownie mi odpowie. Dobrze robię czy niedobrze, kto sensownie mi odpowie. Dobrze robię czy niedobrze, kto sensownie mi odpowie. Kto? No kto? Bajka, czyli Katarzyna Sondę i Piotr Banach. Cała płyta pewnie już niedługo. Na razie mam taką właściwie płytę promocyjną z koncertem z radia w Koszalinie, a także z kilkoma otworami koncertowymi. No Piotr Banach po raz kolejny próbuje robić zupełnie coś nowego, zupełnie w innym stylu niż do tej pory. Ciekawe, czy tym razem również odniesie sukces, czy myślę, że tak. Nie tak dawno mieliśmy w Nocnej Polsce sporą dawkę rocka progresywnego. I powróciliśmy dzisiaj do nagrania Ciężar zespołu Moonlight. Zresztą o tej piosence też z zespołem rozmawialiśmy jakiś czas temu. A teraz będzie Bustaw. Lazarus Cave to Bustaw ze swojej debiutanckiej płyty. Artysta sporo podróżuje po świecie i jako muzyk sesyjny, jako muzyk, który działa na własne konto, ale czasami gra tu również dla nas. A na płycie moim zdaniem brzmi wyśmienicie. Czekam na album kolejny, bo ten już jakiś czas temu się pojawił. To teraz będzie Riverside. We'll be right back. płyty Eye of the Sunscape, grupa Riverside. To może teraz dobrze znajomi Riverside, czyli formacja Lion Shepherd.

Anonymous to początek płyty Hunt grupy Amarok. Ja miałem przyjemność nie tak dawno być na takim mini występie zespołu. Tylko trzy utwory na żywo, ale zabrzmiały naprawdę zawodowo. To teraz będzie zespół, którego dawno nie słuchaliśmy. Emily and the Noise. Leaning into the rain and oozing mystery.